ما تیرا کر زمزان امانات سنگ بساتم دغگران امانات سنگ بساتم دغگران امانات ما تیرا کر زمزان امانات سنگ بساتم دغگران امانات سنگ بساتم دغ گران امانا حسی پستر گو کی یوزان خارسی حسی پستر گو کی یوزان خارسی حسی پستر گو کی یوزان خارسی پرت می پزان کی دای جهان امانات سنگ بساتم دغ گران امانات سنگ بساتم دغ گران امانات ما تیرا کر زمزان امانات سنگ بساتم دغ گران امانات سنگ بساتم دغ گران امانات دها و سنو دغ دیو منس کی دها و سنو دغ دیو منس کی وارم سارم ان پا ال امانات سنگ بساتم دغ گران امانات سنگ بساتم دغ گران امانات ما تیرا کر زمزال امانات سنگ بساتم دغ گران امانات سنگ بساتم دغ گران امانات دلت خطا ده گنا ټول کندی دلت خطا ده گنا ټول کندی دلت خطا ده گنا ټول کندی گوند خوندې با کړي وجدان امانات سنگ بساتم دغ گران امانات سنگ بساتم دغ گران امانات ما تیرا کر زمزال امانات سنگ بساتم دغ گران امانات سنگ بساتم دغ گران امانات نقدی ټولی په صندوق د زړه کې نقدی ټولی په صندوق د زړه کې نقدی ټولی په صندوق د زړه کې نقدی ټولی په صندوق د زړه کې راز خغلان کړي شیطان امانات سنگ بساتم دغ گران امانات سنگ بساتم دغ گران امانات ما تیرا کر زمزال امانات سنگ بساتم دغ گران امانات سنگ بساتم دغ گران امانات خوشی خوندی چی پانی پرکڑم خوش خوندی چی پانی پرکڑم خوش خوندی چی پانی پرکڑم دا ټول ګلونا دا باغوان امانات سنگ بساتم دا غگران امانات سنگ بساتم دا غگران امانات دا ټول ګلونا دا باغوان امانات سنگ بساتم دا غگران امانات سنگ بساتم دا غگران امانات ما تیرا کر زمزال امانات سنگ بساتم دغه ګران امانت څنګه بساتم دغه ګران امانت اوس می پلاس دا خیانت بنکړم اوس می پلاس دا خیانت بنکړم اوس می پلاس دا خیانت بنکړم بیا به می څنګه ارمان امانت څنګه بساتم دغه ګران امانت څنګه بساتم دغه ګران امانت ما ته را کړ زما ځان امانت څنګه بساتم دغه ګران امانت څنګه بساتم دغه ګران امانت دا د ګفتار او د کردار کړوندې دا د ګفتار او د کردار کړوندې دا د ګفتار او د کردار کړوندې هم ارزي هم ګلال امانت څنګه بساتم دغه ګران امانت څنګه بساتم دغه ګران امانت ما ته را کړ زما ځان امانت څنګه بساتم دغه ګران امانت څنګه بساتم دغه ګران امانت دا عقل پکار او د تن هستی دا دا عقل پکار او د تن هستی دا دا عقل پکار او د تن هستی دا ګور هر یو دا قدردان امانت څنګه بساتم دغه ګران امانت څنګه بساتم دغه ګران امانت ما ته را کړ زما ځان امانت څنګه بساتم دغه ګران امانت څنګه بساتم دغه ګران امانت را کړ توفیق دا امانت خاوندا را کړ توفیق دا امانت خاوندا را کړ توفیق دا امانت خاوندا چې وفا لمستا د احسان امانت څنګه بساتم دغه ګران امانت څنګه بساتم دغه ګران امانت ما ته را کړ زما ځان امانت څنګه بساتم دغه ګران امانت څنګه بساتم دغه ګران امانت زاهد احسان تقویم ګورا زاهد احسان تقویم ګورا زاهد احسان تقویم ګورا زاهد احسان تقویم ګورا دا خایستا دا رب منان امانت څنګه بساتم دغه ګران امانت څنګه بساتم دغه ګران امانت ما ته را کړ زما ځان امانت څنګه بساتم دغه ګران امانت څنګه بساتم دغه ګران امانت څنګه بساتم